mpona yo ekomi teta leba ndozonga nsima na sepo ebomanga eza ngomba nzela ngompasi mpona bosa na yo nangazo monologe sepotano eza plus vrai bamista tu bazoloba eoza mpondo sokale lamune ekomi ezaleli nanga tongoti pokwa presence na yo ezali yangana la vi nanga nazobanga oloba nanga abupia nzoka motomesanaka posa kasi douleur te awa zokisi ngai nazokokaka bangala nanga komesanaka kozala nanga seko nakomi alergike ata na pemi mopepe ya bamba o soki motemeliaka nde bile nanga prefere na poso ya pasi nanga ezuwa mpio mpo molunge eki nzali ekomi mvula kala te kofula mwatsampete nalatisa maloba nakakonga ngombe mpo oyokanga makelele ya nguke na lito ya motoleki ya wenze yangonga nazosala baboti soki baluki mbisi bakenda lebakasi soki baluki o baya kofuye na motema na nga ozalaka anje konga na nsina kata yo mapapu kotikala moto ya apangala soki ozala kilikili vraiment ata mokonzi mbele akatelaka yo saluti olengela ye koki obongola mawa mobola azwata moyetemesengo James Tirbo Lara de Bruxelles Asil Davena Asoto Shansi Mayasi Nakofunda ya na zambe tempo ye atonda mbolingo Namba nzuzi te chame neki yo bakofunda nenga Namba boti nanga impete mbalila yo ozala bokilo nakofunda yo na motema nanga te mpo ekotelaka nse yo na baninga na yo te likunia bakoloba na mboya yo nakokoka nanga nse bakobenganga yumara lema komi mwana mawa kapangala soki ozalakilingo mokoti mbele ata mabelo asi asenga yo loboko osoki likombe tungisi molimo mwaye ose refuge na motema na yo eza lobiko ami prince de lausanne eh bien j'appelle je confirme jiju mwonga étoile filante bebi ya rata Yo! Gilin Kiambi, Willy Epulu. Louis de Vendôme, Louis de Vendôme. La congolaise. Merci.